امین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سورہ نحل کی 100 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور اگلی آیت کی تفسیر سے قبل میں اس کا کچھ معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نسخ کا بیان فرمایا ہے. نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک حکم بیان فرماتا ہے اور اس کے بعد اس کا مخالف حکم ذکر کر دیا جاتا ہے, یعنی کچھ عرصے بعد کوئی اور آیت نازل ہوئی جو پہلے والے حکم کے خلاف ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا حکم اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ پہلا حکم غلط تھا یا معذ اللہ پہلے حکم کے بیان میں غلطی ہو گئی اصل حکم یہ ہے, نہیں. بلکہ نص کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے حکم کو بیان کیا جاتا ہے اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ پہلے حکم کی مدت مکمل ہو چکی ہے. تو گویا کہ دوسرا حکم پہلے والے حکم کی میعاد بتانے کے لیے آتا ہے, اس کی مدت بتانے کے لیے آتا ہے کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا, اب اس کے بعد یہ نیا حکم آئے گا. لہذا اس میں کوئی نقص کی گنجائش نہیں ہے, یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ احکام کے اندر ہی نسخ ہوتا ہے, احکام ہی منسوخ ہو سکتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خبر دی ہو وہ خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ماضی کی خبر دی یا مستقبل کی خبر دی معاذ اللہ اور اس کے پھر مخالف کوئی اور خبر آ جائے تو یہ پھر کذب میں شمار ہوگا, جھوٹ. یا تو پہلی والی بات جھوٹ تھی دوسری سچی ہے, یا پہلی والی سچی ہے اور دوسری جھوٹی ہے. تو کبھی بھی خبر کے اندر اگر ایک بات کی اطلاع دی گئی ہو اس میں کبھی نسخ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ضرور جھوٹ یا سچ پر مشتمل ہوگا. احکام کے اندر نسخ ہوتا ہے, اور احکام کے اندر جو نسخ ہوتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو چکی ہے. لہذا کفار جو تھے یہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم بیان کرتے اور کچھ عرصے بعد قرآن کے ذریعے ہی کوئی اور حکم بیان کر دیتے, یعنی اس کے مخالف حکم, تو یہ تمسخر کیا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو یہ اپنے پاس سے ہی گھڑ کر یہ احکام لا رہے ہیں, پہلے کچھ بیان کیا تھا پھر اس کے بعد کچھ اور حکم بیان کر دیا. تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات کو نازل فرمایا اور ان کے فاسد ان خیالات کا رد کر دیا. لہذا ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ, اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل دیں, واللہ اعلم بما ينزلو, تو اور اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. قالو, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما انت مفتر, کہ بے شک آپ تو اس کو اپنے دل سے گھڑ کر لے آتے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ جاہل ہیں, انہیں علم ہی نہیں ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیان فرمایا کہ تم جاہل ہو, تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے احکامات میں تبدیلی نہیں کرتے, بلکہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں, اس کی اجازت سے کرتے ہیں. تو یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ تبدیلی بھی کوئی خلاف حکمت نہیں ہے, بلکہ اس میں ہزارہ حکمتیں اور مصالح پوشیدہ ہوتے ہیں. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ نازل کیا ہے اس حکم کو روح القدس نے, پاکیزہ روح نے, یعنی جبریل امین نے, من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے, بالحق, ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ. تو گویا کہ نبی کریم کو یہ بیان فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے پاس سے بیان نہیں کرتا ہوں, بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے حکم سے جبریل امین میرے پاس لے کر آتے ہیں. اور کیوں لے کر آتے ہیں؟ لیثبت الذین آمنوا, تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کر دیں, وہدن و بشرا للمسلمین, اور یہ ہدایت اور بشارت ہو مسلمانوں کے لیے. تو گویا کہ یہ آیات کا اس طرح کا نزول کہ ایک آیت دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کر رہی ہو, یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں, اس میں رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ بعض اوقات پہلے حکم سخت ہوتا ہے پھر ہلکا حکم بیان کر دیا جاتا ہے, بس اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض ایک اجمی غلام تھا ان کے ہاں, غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں, تو وہ معاذ اللہ یہ کفار بعض اوقات یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عجمی غلام سے سیکھ کر باتیں بیان کرتے ہیں. تو اس کا اب آگے آیت میں رد کیا گیا کہ ان کی جہالت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے فصحائے عرب تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کا جواب نہ لا سکے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا کلام کہہ کر بیان فرما رہے تھے, یعنی قرآن عظیم. تو ایک عجمی غلام جس کو عربی آتی ہی نہیں وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گا؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب آدمی حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کی فہم و فراست ختم ہو جاتی ہے اور ایسی احمقانہ باتوں کا اس سے صدور ہوتا ہے کہ عام لوگ بھی اس کو سنے تو ہنسی آتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محض سکھاتا ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی, وہ غلام کی طرف. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, اس شخص کی مثال کہ جس کی طرف یہ سکھانا منسوب کرتے ہیں اس شخص کی زبان عجمی زبان ہے یعنی عربی نہیں ہے. وہذا لسان عربی مبین, ہاں اور یہ جو قرآن ہے یہ تو واضح روشن عربی زبان میں ہے. تو گویا کہ ان کی جہالت کا پردہ چاک کیا کہ جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ یہ ان نبی کو سکھاتا ہے وہ تو عجمی لڑکا ہے, اسے کیا پتا کہ عرب کے اسرار و رموز کیا ہوتے ہیں, اسلوب عرب کیا ہے. تو اس کی طرف منسوب کرنا یہ ایک بہت ہی بڑی جہالت کی بات ہے. بلکہ یہ روایت میں آیا کہ جب اس نوجوان پر قرآن کو پیش کیا گیا تو کچھ عرصے بعد وہ بھی ایمان لانے کی سعادت حاصل اس نے کر لی. تو یہ کفار نہیں کر سکے, ان کی جہالت نے ان کو گھیر کر رکھا. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں, لا یہدیہم اللہ, تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا نہیں فرمائے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو باوجود ہدایت کے تمام اسباب حاصل کرنے کے باوجود, واضح واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے, تو ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ زبردستی اس کے باوجود کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما دے گا, نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اب جیسے کفار قریش تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں, قرآن کا نزول ہو رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ معجزات دکھا رہے ہیں, اس کے باوجود وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے, تو یہ ان کی بدبختی تھی. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پھر ہدایت عطا نہیں فرماتا. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, محض جھوٹ وہی باندھتے ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی انہوں نے نبی کریم کی طرف افتراء کی نسبت کی تھی, اب اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں لے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ نہیں, جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں جھوٹ وہ گھڑتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اور یہ ہی جھوٹے ہیں, یہی غلط بیانی کرنے والے ہیں, اور ان کو پھر میدان معاشر میں اس کا پتہ چل جائے گا. مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِهِ, جو ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالی کا منکر ہوا, إِلَّا سِوَائِ مَنْ أُكْرِهَ, اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا جائے, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ, اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تو یہ تو ہوگا برباد. اس سے استثنا کیا ان لوگوں کا کہ ہاں جنہیں مجبور کر دیا گیا کفر کی طرف, مائل کرنے کے لیے مجبور کیا گیا, کفر اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا گیا, اور انہوں نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکال دیا لیکن دل ایمان پر ہی مطمئن ہے, تو ان کی گرفت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور صحابی تھے, جب کفار قریش نے ان پہ ظلم و ستم کیا تو یہ ایمان لا چکے تھے, اس وجہ سے ظلم کیا تو انہوں نے زبان سے کچھ کلمات کفر نکال دیے صرف جان بچانے کے لیے. تو پھر یہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ عمار جو ہے انہوں نے کفر اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں جانتا ہوں کہ وہ سر سے لے کر پیر تک مومن ہے. پھر جب عمار بن یاسر کی ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دریافت کیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یقین کیجئے کہ میں خود اس کو ناپسند رکھتا ہوں, اور واقعی مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی کہ میں نے زبان سے کلمہ آیت کفر ادا کیے لیکن میں بالکل دل سے مومن ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ کیا جب تم کلمات کفر کہہ رہے تھے تمہارا دل ایمان پر مضبوط تھا؟ انہوں نے کہا واللہ میرا دل ایمان پر مضبوط تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ تم مومن ہو. تو یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا. اس کے برعکس حضرت حبیب اور احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے آخر تک کلمہ کفر نہیں کہا. اس سے فقہا نے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی شخص صحیح قتل کی دھمکی دے، یعنی ہمیں یقین ہے کہ یہ مجھے مار دے گا جان سے، یا میرا کوئی عضو تلف کر دے گا، ہاتھ کاٹ دے گا، پیر کاٹ دے گا، آنکھ پھوڑ دے گا، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ تم کلمات پہ کفر زبان سے نکالو، تو اپنی جان بچانے کی غرض سے یا عضو کو ضائع ہونے سے بچانے کی غرض سے صرف زبان سے کلمات پہ کفر نکال دینا جائز ہے، دل لیکن ایمان پر مضبوط ہونا چاہیے. مثلا وہ کہے، کوئی خدا نخواستہ کہے کہ بولو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو اب وہ یقین ہے کہ یہ مار دے گا، کوئی ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، تو اس کی اجازت ہے کہ زبان سے کہہ دے ہاں میں مانتا ہوں اللہ نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن دل سے کیا، دل فوراً اس پہ راضی ہو کہ نہیں اللہ ہے، صرف اس کو میں اپنے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں. تو دل اگر ایمان پر مضبوط ہے، زبان سے فقط اس ضرورت شرعیہ کی بنا پر کلمات کفر نکالے جائیں، تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن چونکہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل موجود تھا کہ آپ نے کلمات کفر زبان سے نہیں نکالے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، لہذا فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی صبر کرے اور اپنی زبان سے کلمات کفر نہ نکالے، اس کر جانے دے، جان کو ہلاک ہونے دے، یعنی شہادت کا مرتبہ پالے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہ بہت بڑا مجاہد ہے. اس لیے توجہ رکھیے گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح مجبور کرے، تو بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اپنی جان بچانے کی غرض سے یا اس کو تلف ہونے کی بچانے کی غرض سے صرف زبان سے کلمہ کفر نکالنا جائز ہوتا ہے جبکہ دل مطمئن ہو. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، اور لیکن جو جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ سینے کو، یعنی واضح طور پر کفر کو اختیار کیا، اس کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، یعنی زبان سے بھی اللہ کا انکار کیا، کفر اختیار کیا، اور دل سے بھی کفر کر رہا ہے، کفر کا اقرار کرتا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے غضب ہے، یعنی کافر، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو کافروں کے لیے کہ جو نہ صرف زبان سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور دل سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر سخت عذاب کی وعید بیان کی گئی. ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس سبب سے ہوگا کہ بے شک انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا. تو ایسے ہی ہوتا ہے عموماً کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے اکثر ایسے ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا کی محبت میں ہی گرفتار ہوں گے. ان کا نظریہ یہ ہوگا بس دنیا تک ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. وہ دنیا کی محبت میں پھر یہ پابندیاں برداشت کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل ہونا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کافر قوم کو ہدایت نہ دینے کا مطلب کہ وہ کافر قوم جو کفر پہ ڈٹ جائے، ہدایت کے بڑے بڑے اسباب کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ تعالی پر ایمان لے کر نہ آئیں، ان اسباب ہدایت کو حاصل کر کے ان کی برکات کے ذریعے ایمان کی سعادت حاصل نہ کریں، اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ورنہ اگر مطلقاً ہم حکم لے کہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہ پھر حقیقت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ہزار ہا غیر مسلم ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں اور اب بھی لا رہے ہیں اور قیامت تک لاتے رہیں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تبھی تو وہ ایمان لے کر آئے. تو مطلب کہنے کا یہ جو کفر میں انتہائی سخت ہو گیا، انتہائی درجے میں اتر گیا کہ معجزات دیکھنے کے باوجود، نبی کو دیکھنے کے باوجود، قرآن کو سامنے دیکھنے کے باوجود، ہر قسم کے ہدایت کے اسباب حاصل کرنے کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر، جن کی سماعت پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور ضرور یہی لوگ جو ہیں آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. حقیقتاً یہی آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے. یہ ہمیشہ دائمی خسارہ ہے اور کامل خسارہ ہے. ناقص اور عارضی خسارہ مسلمان بھی اٹھا سکتا ہے، جیسے بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے ہوں گے جو شامت اعمال کی بنا پر اولاً جہنم میں جائیں گے، پھر شفاعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے داخل جنت ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک خسارہ ضرور ہے لیکن عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نقصان ہے لیکن یہ نقصان میں دوام اور استمرار نہیں ہے، کچھ عرصے بعد جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ اور یہ جو کفار وغیرہ ہے ان کو جو آخرت کا خسارہ ہے وہ دائمی طور پر ہوگا، اور ان کا نقص بالکل کامل ہے، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ انہیں فتنے میں مبتلا کیا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں مدح فرمائے گئے ان صحابہ کی کہ جنہیں مکہ المکرمہ میں ستایا گیا، فتن میں، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، تو انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان گلی محلوں کو جن میں بچپن سے لے کر وہ جوانی تک وہاں پر رہے تھے، یادیں وابستہ تھیں، اپنے مال، اپنے اموال، اپنے چلتے ہوئے کاروبار، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور ان تمام معاملات پہ صبر و تحمل کے دامن کو نہیں چھوڑا، کوئی ایسا دل میں ان کے پچھتاوا پیدا نہیں ہوا کہ کیوں ہم نے اپنے چلتے ہوئے کاروبار کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئے، اور کیوں اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر یہ جہاد کی مشقتیں ہم نے برداشت کی، کوئی قلب میں شکوہ بیدار نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ضرور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے، کہ ان کی جو خطائیں زمانہ جاہلیت میں ہوئیں ان سب کو اللہ تعالی بخش دے گا، اور اس کے علاوہ مہربان ہے، ان کو مزید رحمتیں عطا فرمائے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، اپنے آپ سے ہی مقابلہ کرے گی، جھگڑا کرے گی، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اور ہر جان کو اس کا کیا ہوا جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس نے عمل کیا ہے، وہ پورا پورا عطا کیا جائے گا، اور وہ ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ تو کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان اپنے ساتھ ہی جھگڑا کر کے آئے گی۔ تو وہاں پہ یہ کئی روایات ہیں، اس میں ایک روایت کے مطابق کہ نفس اور جسم کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ جسم یہ کہے گا کہ میں تو ایک بے جان چیز تھا، اگر تو نہ ہوتی تو نہ میرا ہاتھ اٹھتا، نہ پیر اٹھتا، میں تو ایک بے جان چیز تھا، تیری وجہ سے میں کچھ کام کرنے قابل ہوا۔ اور روح کہے گی کہ میں تو ایک لطیف بدن تھی، اگر تم نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ کر سکتی، تیرے اندر میں آئی تو تیرے ساتھ ملی تو تو نے یہ کام کیا۔ اس طرح دوسرے پر وہ الزام لگائیں گے، اس کی تفصیل مزید عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔